Amíg nyílnak a rózsák, amíg szépek a lányok, amíg fekete a kávé, amíg téged látlak, amíg nyílnak a rózsák, amíg szépek a lányok, amíg fekete a kávé, amíg téged látlak, minden rendben. Visszaköszön az, amit egyszer mondtál, nem a legnagyobb hibád, amit elrontottál. Tanultál belőle, ha megbotlottál, csináld másképpen és nem lesz gond már. Ne félj, mert én végig maradok, nem félig, rémlik, együtt ebbezünk a célig. Tévhit, ha elhiszed, hogy nem hiszed, nyújj mélyebbre, mert ez még csak a felszíne. Én belevisznek a jóba, vegy szó, hidd el nekem, hogy az élet így lesz jó. Engedd el magad, nem kell a feszkó, let's go, hősök, kompakt, diszkó. Amíg nyílnak a rózsák, semmiba, amíg szépek a lányok, semmiba. Amíg fekete a kávé, semmi ba, amíg téged látlak, minden rendben. Amíg nyílnak a rózsák, semmi ba, amíg szépek a lányok, semmi ba, amíg fekete a kávé, semmi ba, amíg téged látlak, minden rendben. Amíg téged látlak, minden rendben. Nincs baj, nincs baj, de ha mégis rád szakad, engedd el, majd legyintünk a végén. Nem vágnak földhez a gondok, ha elakadok fél úton. Nem menekülök, anyat meg omlok, nem rágódom a régmúlt. Lesz majd olyan, hogy páratlan súly dob rád, nagy tűz doppingol az újdonság. Mégis felvidít a pár jó szó, amitől jó irányba változtok. Nem bosszankodom, inkább örülök csak, ahogy te is jobban érzed, a közöttünk vagy. És ha merítesz belőle egyet hátra, kettőt előre. Amíg nyílnak a rózsák, semmi ba, amíg szépek a lányok, semmi ba, amíg fekete a kávé, semmi ba, amíg téged látlak, minden rendben. Amíg nyílnak a rózsák, semmi ba, amíg szépek a lányok, semmi ba, amíg fekete a kávé, semmi ba, amíg téged látlak, minden rendben. Ez a gondok, ha elakadok fél úton. Nem menekülök, anyat meg omlok, nem rágódom a régmúlton. Amíg nyílnak a rózsák, semmiba, amíg szépek a lányok.